جدائی کی گھڑی ہے آخری رات مدینہ طیبہ ٹھہری ہوئی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے شب آخری طیبہ میرے سر پہ کھڑی ہے شب آخری طیبہ کی کیفیت کیا عرض و تمنا کہ ملتے نہیں الفاظ کیا عرض و تمنا ہو کہ ملتے نہیں الفاظ دنیا تمنا اڑی ہے شب آخری طیبہ کی روتے ہوئے سفر باندھ رہے روتے ہوئے سامانے سفر باندھ رہے روتے ہوئے سامانے سفر باندھ رہے محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے محسوس یہ ہوتا ہے قیامت قیامت کی گھڑی ہے شب آخری طیبہ کی آتے ہوئے کیا سہل مدینے کا سفر تھا آتے ہوئے کیا سہل مدینے کا سفر تھا جاتے ہیں تو ایک ایک قدم راہ کڑی ہے جاتے ہیں تو ایک ایک اور منظر جب زائد سلام کر کے سواری پر سوار ہو جاتا تو پلٹ پلٹ کر گنبد خضرا کو دیکھتا ہے جہاں تک نظر ساتھ دیتی ہے کیفیت دے آتے جاتے ہیں تو ایک قدم راہ کڑی شب آخری ہے باقی کشتے چلے جاتے ہیں قدم سوئے حرم پھر کشتے چلے جاتے ہیں قدم سوئے یہ شہر مدینہ سے نکلنے کی گھڑی ہے یہ شہر مدینہ سے نکلنے کی گھڑی ہے شب آخری ہے باقی مکہ اور مکہ میں وہ کیفیت جو ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی لوٹا ہے مدینے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی جو روح ہے وہ ابھی مواجے پہ کھڑی مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی جو روح ہے وہ ابھی مواجہ